van den Berg. Goedemiddag allemaal. Duizenden mensen horen volgend jaar dat hun opa of oma fout was in de oorlog. Dossiers over collaborateurs in de Tweede Wereldoorlog worden dan namelijk openbaar gemaakt. Wat betekent dat voor die families? In Villa VDB een gesprek met documentairemaker Marieke van de Winden, die het allemaal eens een keer heeft meegemaakt. Nu eerst, verzekeraar ASR bouwt geen nieuwe huurwoningen meer. U hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jan van der Putten. ASR maakt het besluit om geen nieuwe huurhuizen meer te bouwen bekend bij de presentatie van de halfjaarscijfers. Volgens de verzekeraar zijn investeerders huiverig geworden om geld in de huurmarkt te steken. Dat zou te maken hebben met de nieuwe wet betaalbare huur die vorige maand inging. Door die wet is er in veel gevallen een maximum aan huur te rekenen. Sommige particuliere verhuurders verkopen daarom hun woningen. ASR heeft zo'n 26.000 huurhuizen. Er worden geen huizen verkocht. Het lijkt erop dat Europa genoeg gas heeft deze winter. De voorraad in de Europese Unie is nu al voor ruim 90% gevuld, meldt de brancheorganisatie van Europese gasopslagbedrijven. Economieredacteur Ruben Egge, we staan er dus goed voor. Nou ja, dat kun je eigenlijk wel een beetje zeggen, ja. Het doel was om dit niveau pas op 1 november te behalen. Maar we zijn nu al op die 90%. Hij moet naar 100. In Spanje en Portugal, daar zijn ze daar zo ongeveer al. Die zijn klaar voor de winter, zou je kunnen zeggen. In Nederland is de gasvoorraad met bijna 87% ook bijna op dat Europese doel. Het is belangrijk dat die Europese potten allemaal goed vol zitten, omdat we hebben afgesproken dat we elkaar te hulp schieten als het heel koud wordt deze winter. Ja, er waren wat zorgen, hè, van komt er wel voldoende gas deze kant op. Maar ja, hoe kan het dat het toch gelukt is? Ja, die gasprijs blijft natuurlijk pieken en dalen afhankelijk van wat er allemaal om ons heen gebeurt. Maar belangrijk is dat de Verenigde Staten en ook Qatar heel erg zijn gaan investeren in het opschroeven van hun productie. Nou, en je ziet, dat heeft geholpen. Er komt veel vloeibaar gas ook binnen, LNG. Dat heeft het aandeel Russisch gas inmiddels opgevangen. Vroeger waren we erg afhankelijk van wat er uit Rusland kwam. En ook Noorwegen is belangrijk. Eerder dit jaar was er, zoals je al zei, die twijfel of dat allemaal wel ging lukken. Die Eerste Kamer die begon opeens te draaien of die gasput in Groningen daarom wel dicht kon. Nou, het lijkt nu toch te gaan halen allemaal. We zitten op 87% in Nederland. Er blijft natuurlijk wel onzekerheid met die gasprijs en die gasleveringen door wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt en natuurlijk de problemen met Oekraïne en Rusland. Ja, waarom zijn die voorraden eigenlijk nu al zo belangrijk? Gas blijft wel echt een ding, hoor. Heel veel mensen zijn op de warmtepomp en zonnepanelen natuurlijk overgestapt. Heel veel andere mensen hebben natuurlijk nog gewoon gas. Je ziet ook dat er heel veel druk is op het stroomnet. Utrecht, de provincie Utrecht wil bijvoorbeeld nieuwbouwhuizen nu dan toch maar wel weer op het gas gaan aansluiten. En dat doen ze omdat er anders geen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Juist vanwege die druk op dat stroomnet. Dan heb je wel die huizen, maar zonder elektra. Dus ja, zeker de komende jaren blijft gas echt belangrijk om de winter nog door te komen. Economie-redacteur Ruben Egge. Een Nederlandse drugscrimineel is opgepakt in Dubai. Het parool schrijft dat het om de Amsterdammer Anis B. gaat. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere geweldsmisdrijven. Zo wordt hij genoemd als een van de schutters van een vergismoord 2 jaar geleden. Zelf was hij ook doelwit van een liquidatiepoging. Zijn auto werd beschoten, hij overleefde het, maar zijn vriendin niet. Nederland heeft sinds vorig jaar een uitleveringsverdrag met de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is. De Roemeense politie heeft een inval gedaan in het huis van de omstreden influencer Andrew Tate. Er loopt een onderzoek naar misdrijven als mensenhandel en seks met een minderjarige. Andrew Tate en zijn broer werden eerder aangeklaagd voor seksueel geweld tegen vrouwen. Het kabinet zit in vergadering op het Catshuis over de begroting voor volgend jaar. Die wordt op Prinsjesdag gepresenteerd. Vooraf zei minister Heijnen van Financiën dat het financiële plaatje niet heel rooskleurig is. Bij het ongeluk met een Cessna-vliegtuigje in Malawi gisteren is een Nederlander van 29 om het leven gekomen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook de piloot kwam om. Een Nederlandse vrouw overleefde het ongeluk. Bij een schietincident op een middelbare school in Bosnië en Herzegovina zijn 3 medewerkers om het leven gekomen. De conciërge van de school opende het vuur op collega's die aan het vergaderen waren. Correspondent Thijs Kettenis. Die schietpartij vond plaats op een school in de stad Sanski Most. Daar opende een man vanmorgen het vuur en daarbij vielen 3 doden. Dat zijn de directeur en de lerares Engels en een secretaresse. Dat is inmiddels bevestigd. En daarna schoot hij zichzelf door het hoofd. Raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En hij is naar een ziekenhuis in de stad Banja Luka vervoerd. En zijn toestand is volgens de doktoren stabiel. De dader zou oneenigheid met de leiding van de school hebben gehad. Het weer nog, in het noorden nog een bui. Verder op veel plaatsen zon, vrij veel wind en het is een graad of 20. Morgen droog en zonnig en 22 tot 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het is niet druk op de weg. Er staat in totaal zo'n 35 kilometer. Maar hier en daar wel wat files met wat meer oponthoud. Op de A59 bijvoorbeeld, vanuit Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder, ongeveer 20 minuten in de file. Komt door een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Dan een geschaarde caravan op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Het ging mis bij Kuik, de weg is dicht. Omrijden kan via Eindhoven over de A50, de A2 en de A67. De andere kant op hierdoor een file van 6 kilometer. Ongeveer een kwartiertje extra. En tot slot ook nog bergingswerkzaamheden na een gekantelde vrachtwagen op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Bij Hellevoetsluis is de weg helemaal dicht. Verkeer wordt daar lokaal omgeleid. Ster. Stel je eens voor: lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas en begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Activia zorgt voor je buik, want je goed voelen begint daar. Kies daarom elke dag voor Activia. Vol goede bacteriën en sloopmelk. En wat? Een waarheid als een koe. Veel A-merken kiezen voor sloopmelk. Melk van doorgefokte koeien die meer moeten produceren dan goed voor ze is. Ze worden uitgemolken om de prijs zo laag mogelijk te houden. Kom op, Activia. Red de melkkoe. Stop met sloopmelk. Kijk op wakkerdier.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Wij geven kinderen uit groep 6, 7 en 8 meer grip op tekst. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, het is de 500ste van Villa VDB. Voetnootje in de geschiedenis hoor, want we staan daar niet heel erg lang bij stil. Veel belangrijker, u weet het, is elke dag wel een dag van iets of iemand. En vandaag is het de dag voor de slachtoffers van terrorisme. In het leven geroepen ooit door de Verenigde Naties deze dag. Dan naar de gastenlijst. Documentairemaker Marieke van der Winden is hier zometeen. Zij hoorde op haar 20ste dat haar grootouders fout waren in de oorlog. Wat doet zoiets met een mens? In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1983. Toen overleed Kerwin Duinmeijer aan de gevolgen van een steekpartij door een racistische skinhead. En in de zomerserie One Handshake Away het verhaal van de jonge talentvolle chefkok Jet Loos. Maar de aftrap vanmiddag is voor huisvriend Simon van Teutem. En Simon die is schrijver voor De Correspondent. Schrijft daar veel over politiek. Hij staat nu bij de intercom van de villa. Simon, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. En het reces in Den Haag, dat zit er bijna op. Jij bent in wat cijfertjes gedoken. Wat viel je op? Ja, ik had wat cijfers aangevraagd van de Tweede Kamer om te kijken hoe druk die Tweede Kamerleden eigenlijk zijn met het bijwonen van bijeenkomsten en het indienen van moties. En er was eerder journalisten al opgevallen dat PVV-Kamerleden de eerste maanden dat ze er zaten niet zo actief waren. En toen zei Fleur Agema, zei destijds, ja, die moeten zich nog allemaal inlezen, want er zijn heel veel nieuwe Kamerleden. Dus ik dacht, nou, inmiddels 9 à 10 maanden sinds ze geïnstalleerd zijn, moeten ze wel redelijk ingelezen zijn. Dus ik ben benieuwd hoe dat er nu voor staat. Ja. En waarom, opvalt, waarom vooral is... de schijnwerpers op de nieuwe mensen van de PVV? Nou, zij zijn de grootste partij nu in de Tweede Kamer. En eerder viel er zo op dat zij dus niet zoveel debatten bijwoonden en niet zoveel moties indienden. Dus dan is het wel interessant hoe dat zich ontwikkeld heeft afgelopen voorjaar. En wat blijkt dan uit die eerste 10 maanden? Nou, wat blijkt is dat, ondanks dat ze dus met afstand de grootste partij zijn, hebben ze 3 keer zo weinig moties ingediend als bijvoorbeeld GroenLinks en PvdA. Zelfs minder dan Volt, die 18,5 keer zo weinig zetels hebben. En dat haar Kamerleden gemiddeld 3 keer zo weinig bijeenkomsten bijwonen als die van bijvoorbeeld BBB, de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Dus dat is wel een groot gat. Nou schreven jullie in de Correspondent een tijdje geleden een stuk met de titel Duizenden flutmoties in de Kamer. Niemand wil ze, maar bijna iedereen doet mee. In die zin zou je ook kunnen zeggen, ja, goed dat de PVV de Correspondent leest en het aantal moties heeft beperkt. Ja, zeker. Ja, misschien houden ze zich gewoon niet meer bezig met die onzinnige moties en zijn ze heel druk bezig met initiatiefwetvoorstellen. Dat zou natuurlijk kunnen. Nee, maar jokes aside, kijk, moties en bijeenkomsten bijwonen zijn absoluut geen perfecte maatstaf van hoe goed Tweede Kamerleden het doen. Maar als je die dingen naast elkaar legt, kan het je wel opvallen dat er een soort van grote uitschieters in zitten. En als je dan ook nog eens specifiek gaat kijken waar de PVV niet bij is, hè, bijvoorbeeld het eerste debat over de problemen in Groningen van de nieuwe Tweede Kamer, of over een debat over een referendum over een nexit, wat in de Tweede Kamer in het partijprogramma van de PVV nog als plan stond om die nexit door te voeren. Of als je kijkt naar het debat over de oorlog in Oekraïne 2 jaar duurde, dat de partij van Geert Wilders daar helemaal afwezig was, terwijl ze in het partijprogramma hebben staan, we sturen ons geld en defensiematerieel zoals F-16's niet naar Oekraïne, maar houden het voor onze eigen krijgsmacht. Ja, dan ben je wel een beetje raar, misschien wel een beetje vreemd bezig. Of wil je juist een beetje ambigu of onduidelijk blijven over je eigen standpunten? En ik weet niet of dat nou het idee van volksvertegenwoordiging is. Is dat de verklaring dan? Misschien niet te veel opvallen, ook niet de andere coalitiegenoten misschien voor het hoofd stoten? Ja, ook tijdens dat formeren natuurlijk. Er was een grappige quote van politicoloog Koen Vossen in NRC. Die zei, op partijbijeenkomsten blaast Wilders zelf nog de ballonnen op. Dus misschien dat hij al die nieuwe Kamerleden ook niet zo vertrouwt om de lijn uit te voeren zoals hij die de afgelopen maanden heeft gewild. En het wordt wel heel interessant als het reces straks voorbij is en dat kabinet schoof 1, dat staat er. Hoe gaan die PVV-Kamerleden zich dan daartoe verhouden? Want ja, uiteindelijk, er komt een moment dat je je niet meer helemaal kan verstoppen of dat Wilders in zijn eentje die lijn uit kan zetten. Ja. Dus jij verheugt je op 2 september, want dan zit het reces erop in Den Haag. Ja, zeker. Ja. Nou, we gaan dat allemaal volgen vanaf de zijlijn hier, vanuit deze villa ook. Dankjewel, dat was politicoloog en huisvriend Simon van Teutem. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. Sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, but I got it here. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Showbiz. Zo werd hij genoemd toen, James Brown. Tot 3:30. Als je opa en oma een dubieuze rol hebben gespeeld in de Tweede Wereldoorlog, is dat natuurlijk al een enorme schok. Maar als dat pijnlijke verleden ook nog eens een keer voor iedereen te bekijken is, dan komt dat extra hard aan. Het Nationaal Archief heeft daarom gisteren maatregelen aangekondigd met betrekking tot de dossiers die op 1 januari aanstaande, dus in 2025, worden vrijgegeven. Die stukken zijn niet via zoekmachines te vinden en ook kunnen de dossiers niet worden gedownload. Documentairemaker Marieke van der Winde weet hoe het is om op een dag te ontdekken dat je grootouders fout waren in de oorlog, want zij maakte daar een film over die heet Het Verzwijgen. Marieke, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vind je ervan eigenlijk dat het Nationaal Archief die opzoekbaarheid gaat beperken? Ja, daar ben ik dubbel in. Ik ben erg voor het openbaar maken van dat archief. Om verschillende redenen. Ik heb persoonlijk ervaren dat het enorm kan opluchten om gewoon te weten wat er gebeurd is en daar ook open over te zijn. Want iedereen met zo'n geschiedenis in de familie waarin het nog verborgen is, loopt er wel heel eenzaam mee rond. Dan weet niemand het. Maar het is met het zwijgen is het niet weg, zeg maar. Ik heb dat heeft mij enorm goed gedaan en erg opgelucht. En het leven is een stuk lichter sindsdien. Ik heb ook ervaren dat ik daar niet om veroordeeld ben. Dat toch een andere tijd is waar we nu in leven. Want dat is natuurlijk het risico dat mensen ook aan de haal gaan met die informatie. En ja, inderdaad nabestaanden daarop aan gaan spreken bijvoorbeeld. Ja, ik heb dat niet ervaren. Het is wel zo dat ik twee grote voordelen heb, denk ik. Ik ben niet de generatie van mijn moeder die er als kind wel veel last van heeft gehad en gepest is en uitgekotst. En dat heb ik niet meegemaakt. Zo van dat is er eentje van foute mensen in de oorlog. Jouw vader was fout en ze moest naar een andere school in een andere buurt. Want iedereen in de wijk wist ervan. En toen kwam ze op een andere school buiten haar buurt. Maar daar wisten ze er ook van. En dat is natuurlijk heel akelig. Ik heb dat niet meegemaakt. Nee. Ik heb ook niet de achternaam van mijn opa. Er is niet een directe link. Nee. Vertel maar, eens maak hem er even af. Nou, ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat het wel openbaar wordt en dat we er niet met een grote voorzichtige boog omheen blijven lopen. Omdat het nou eenmaal heel vervelend zo is dat er best wel wat Nederlanders collaboreerden met de Duitsers. En als ik het naast het huidige tijdsgewricht leg, dan vind ik het eigenlijk ook wel een tijd waarin we weer eens flink achter de oren kunnen gaan krabben. Wat zo'n ideologie van uitsluiting, hoe zoiets uit de hand kan lopen. Ja, ja. En als je mijn grootouders bekijkt, en dat gaat in mijn familie niet alleen om mijn grootouders, maar ook over om alle broers van mijn grootvader, overgrootvader, het is een hele olievlek, bleek het te zijn. Dan zijn dat gewoon allemaal hele normale, best hele vriendelijke mensen. Die toch zo pragmatisch hebben gedacht dat ze vrij ver zijn gegaan daarin. Het bekende verhaal natuurlijk van als je nu hoort hoe mensen daartoe gekomen zijn. Dat je nu denkt, ja, dat zou ik zelf nooit doen. Maar je weet natuurlijk niet hoe dat is als je echt in zo'n situatie zit. Nee. Dat klopt, dat is ook zo. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is om de geschiedenis te kennen. En die kennen we nog niet goed genoeg. Jij was 20 toen je dit hoorde, hè? Dat is eigenlijk misschien best wel laat. Hoe kwam dat nooit eigenlijk eerder naar voren is gekomen? Nou, omdat er veel schaamte en angst in de familie was. Dus dat is heel erg goed verborgen gehouden. En hoe kwam je erachter? Nou, door een pleegbroer van mijn moeder, die dat vertelde op de uitvaart van mijn moeder. En die leefde in de veronderstelling dat ik dat wel wist. En hij vertelde mij dat het heel naar was voor mijn moeder. Dat hij het heel droevig vond dat ze en jong overleed aan kanker en dan ook nog zo vreselijk gepest met dat foute verleden van haar vader. En wat deed het met jou toen je dit hoorde? Want je hoort dan dat je opa en oma fout waren in de oorlog. Ik hoor net ook wel enig begrip misschien van hoe mensen daartoe komen in een bepaalde situatie. Nou, eigenlijk heb ik daar heel weinig begrip voor. Nee, ik hoor daar geen begrip. Nee, dan nee. Omdat je net zei van je weet niet, je trok het naar vandaag de dag, naar zeg maar. Nu. Ja, ja, dat, ja. Dat je nooit weet wat je doet natuurlijk in zo'n situatie. Maar jij hebt er geen begrip voor gehad. Nee, ik heb wel. Ik kan het verklaren hoe dat zo gekomen is. Dus, ja, als jij geen kranten leest en je niet goed informeert door onafhankelijke pers, dan is dat zo gebeurd. Dat kan ik volgen, dat zo gaat. Maar ja. Het was een vrij arme familie, eenvoudige mensen, als je dat zo mag zeggen. Niet heel hoog opgeleid. Maar er waren ook een heleboel mensen in dezelfde situatie die niet die kant kozen. Ja. Dus ik denk dat het heel interessant is om dat archief juist heel goed te onderzoeken. Ja, je hoeft niet over die grenzen te stappen, inderdaad. Nee, dat is zo. Ik hoor bij jou ook heel erg, want jij zegt, ja, je moeder heeft er ontzettend veel last van gehad. Ja. Uiteindelijk jij ook weer, omdat je moeder er zoveel last van heeft gehad. Ja, dat. Mijn moeder was een beschadigde vrouw. En ik denk alle kinderen die opgroeien bij beschadigde ouders. Door oorlog of door welk trauma dan ook, krijgen daar wat van mee, natuurlijk. Ja. Ja. Jij bent documentairemaker, dus met dit gegeven in de hand heb je uiteindelijk die film gemaakt. Maar dan komt, er een bijzonder moment. Want jouw pleegbroer, die dus dit hele verhaal eigenlijk vertelde. Ja, de pleegbroer van mijn moeder. Ja, ja, klopt. Die ontdekte dus dat jouw opa en oma fout waren in de oorlog. Nou, door dat archiefonderzoek kwam je erachter dat zijn ouders ook fout waren, terwijl hij dat niet wist. Laten we even een stukje luisteren in de documentaire, want dan ga je hem dat vertellen. Ja. Wat mijn ouders hebben gedaan, ja, ik had het liever anders gezien. Ik had liever de trots op geweest dat mijn vader een held was geweest, in het verzet had gezeten, 100 Joden had gered. Het is niet zo. Het was dus een schurk. En dat vind ik heel naar. Nu maakt het niks meer uit. Nu ben ik zoveel jaar verder. Dus maakt het niks meer uit wat mijn vader gedaan heeft en wat mijn moeder heeft uitgefroten. Dat doet me helemaal niks meer. En mijn zelfbeeld, ik ben wat ik ben en dat hoeft niet te veranderen. Is dit misschien wel de enige mogelijke reactie voor nazaten van foute voorouders? Nou, het is de enige reactie die ik nazaten wens. Van toewens van foute voorouders. Blijf er niet mee zitten. Nee, blijf er niet mee zitten. Koppel het zelf ook los van wie je bent. En vooral ook Nou, het heeft mij persoonlijk erg geholpen. Ik heb, want dat gebeurde er bij mij toen ik dat dus hoorde op die begrafenis. Was ik natuurlijk in schok. Maar ik dacht ook, oh, maar als dit zo is. Maar dat verklaart dan in mijn geval misschien wel waarom mijn moeder zo streng antroposofisch was. En ze eigenlijk altijd heel bang was voor de buitenwereld. En wij, mijn broer en ik, nogal afgeschermd van die buitenwereld moesten opgroeien. Ja. Want er vallen ook dingen op hun plek. Ja. Dus praat er ook wel vooral over. Dat is jouw advies eigenlijk aan mensen ja, die... Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Nou, dank daarvoor. Mensen die hier veel meer over willen weten... en bijvoorbeeld die documentaire nog eens willen kijken... dat kan. Het Verzwijgen heet die. Staat op NPO Start, dus daar kunt u hem gewoon terugkijken. Dank voor je verhaal. Marieke van der Winden is de maker van deze documentaire. Zij wordt wel de Country Janis Joplin genoemd... of de Bluegrass Billie Holiday, ook een bijnaam. Melissa Carper, daar heb ik het over. Een zangeres, tevens bassiste uit de muziekstad Nashville. Daar woont ze tegenwoordig. Ja, dit is weer retro zoals retro bedoeld is. Haar nieuwe liedje is geïnspireerd op een uitspraak... van bluegrass-legende Ralph Stanley. I don't think you can get this sound unless it's born in ya. You can't talk like that. This is born in you. You can't sing like that. This is born in you. You can't play that way. This soul is born into your bones. Born into your blood, into your bones. You got to Hank Williams till he's born in you. Born. You gotta listen to Led Belly till he's born in you. Melissa Carver, zo heet ze, zangeres zei ik, en bassiste. Ze speelt nog echt die staande bas, hè, waar ze dan ook af en toe zo'n schop tegenaan geeft. Dan draait ze hem rond. En er is een album van haar uit waar dit liedje ook op staat. Dat heet Daddy's Country Gold. Zometeen, terug naar toen, gaan we terug naar deze dag in het jaar 1983. NPO Radio 1. Eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal, hier is Jan van der Put. Internationaal Theater Amsterdam, ITA, verbreekt per direct de samenwerking met Ivo van Hoven. Ook de Raad van Bestuur stapt op. Aanleiding zijn twee onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. Het ziet er naar uit dat Europa komende winter voldoende gas heeft. De EU-voorraden zijn al voor ruim 90% gevuld, melden gasopslagbedrijven. Nederland zit op 87%. De boetes in Amsterdam voor illegale Airbnb-verhuur zijn veel te hoog, vindt de Raad van State. Een verhuurster pikte het niet dat ze een boete kreeg van ruim 11.000 euro. Van de Raad van State is dat buiten proportie. En op Terschelling zijn twee dode ratten gevonden. Volgens Omroep Friesland was het eiland de enige plek in Nederland waar ratten niet voorkwamen. De gemeente Terschelling maakt zich nu zorgen en roept inwoners op elke rat meteen te melden. Hoe gaat het op de weg? Het antwoord komt van Helene Geest. Nou, over het algemeen gaat het eigenlijk best goed. Er staat 50 kilometer file, maar de meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel sta je wel 10 minuten in de file tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Er staat daar een vrachtwagen met pech, daar is een rijstrook dicht. En verder op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht een half uur vertraging tussen Nijmegen, Dukenburg en Kuik. Daar is een auto met caravan geschaard en de weg is bijna helemaal dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook. Gaat waarschijnlijk tot 3:30 duren daar. En door een ongeluk is ook de N57 van Middelburg naar Rotterdam dicht bij Hellevoetsluis. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 21 augustus 1983. Villa V. Op die dag overleed in Amsterdam de 15-jarige Kerwin Duinmeijer nadat hij was neergestoken door een racistische skinhead. Je bent zwart en je moet doorlopen, zei een blanke jongen van 16. Zat er een groepje skinheads voor op de een bankje bij de Suwama-zaak. Kerwin liep niet door, want hij vond dat hij het recht had om te lopen waar hij wilde. De jongen trok een mes en stak hem neer. Nou ja, op een gegeven moment loopt het uit de hand. De een wil slaan en... Ja, toen was het al gebeurd. Toen rende die keihard weg. Ik wist niet eens dat ik hem geraakt had, maar kon het niet eens voorstellen. Ik bedoel, iemand die zo hard wegrent, weet je wel. Hevig bloedend lag Kerwin 20 minuten op de Dam. Een taxichauffeur weigert de hevig bloedende jongen naar het ziekenhuis te rijden. Kerwin sterft door racisme. Zolang dat kan dooretteren, is racisme elke dag een beetje sterven. En over Kerwin ga ik praten met zijn broer, Pearly Lucas. Goedemiddag. Om te beginnen, Pearly, moet je even iets verduidelijken. Want jullie zijn dus broers, maar we hebben het over Kerwin Duinmeijer. En jouw achternaam is dus Lucas. Ja, dat klopt. Op een of andere manier is Kerwin als Duinmeijer de geschiedenis ingegaan, terwijl hij Lucas heet. De vriend van hem, Erik Duinmeijer, wat heel goed bevriend mee was... wist te vertellen dat eigenlijk Kerwin een abonnement had met zijn naam erop, Kerwin Duinmeijer. En dat de media het zo overgenomen heeft. Ah, want zij waren onafscheidelijke vrienden, hè? Van jongs af aan al die twee? Nou, we kennen ze eigenlijk volgens mij midden 80. Mm-hmm. Hebben ze leren kennen. Dus ze waren net 2,5 jaar, 3 jaar nog ineens vrienden. Oké, maar in de buurt werden ze George en Jimmy genoemd? Dat klopt. Een onafscheidelijk duo, vrienden gewoon? Ja. Maar hij had dus een pasje of zoiets waar dan op stond Kerwin Duinmeijer. Ja, dat zegt de familie Duinmeijer. Dat hij een abonnement had waar Kerwin Duinmeijer op stond. En dat de helpers, de mensen van de ambulance of de politie die op dat moment was, die hadden het pasje gevonden. En die zijn ervan uitgegaan dat hij Duinmeijer heette. Ja. Gek eigenlijk, want hij is dus nu de geschiedenis ingegaan onder de naam Kerwin Duinmeijer, terwijl hij anders heet. Ja, dat is iets wat onze familie heel tijd dwars heeft gezeten. Zelf de politie kon eigenlijk niet in het bevolkte register vinden dat hij Kerwin Duinmeijer heette. Die is bij de familie Duinmeijer aangeklopt van hoe zit dat. En die hebben aangewezen dat hij Lucas is. Maar toch heeft de media en zowel de Duinmeijer niet echt doorgegeven. Nee, het klopt niet, hij is Lucas. Ja, ja. Dus dat is nog eens een keer een extra... Een extra wrang deel van het verhaal, dit. Ja, voor de familie, zowel de moeder, de vader, mijn zus en ik, was het altijd eigenlijk, naast dat ons pijn en verdriet wat verliezen van ons zoon, moesten we toch eigenlijk altijd steeds ons verdedigen. Hoe kan het dat hij Dijmeijer is? Ja. Wat voor jongen was het, Kerwin? Het was eigenlijk een iedereens vriendje. Dus graag gezien, heel veel humor. Het was wel een grote, sterke jongen ook, maar dat werd erop heel goed hard voor de medemens. Wat wilde hij worden? Heeft hij dat ooit gezegd? Nou, hij zei vroeger altijd tegen mijn moeder van, ik word later beroemd. In welke vorm wisten we dat niet? Wow. Jammer dat het op dit manier is. Ik wou net zeggen, dat is ook wel heel wrang, als je dit zo hoort dan. Ja, vanaf klein zei hij, mama, ik word beroemd. Ja. Maar wat in sport bijvoorbeeld? Of? Ja, hij was zowel sporten was heel goed in, maar boksen. De laatste jaren bokste hij bij Albert Cuijper. Daar werd hij gewoon een opkomende talent gezien als opkomende talent. Ja. Had hij wel eens ruzie op straat? Jawel. Iedereen wel eens een keer een discussie over ruzie heb. Ene keer komt hij voor zichzelf op, de andere keer denkt hij, laat maar zitten. Ja. En dan komen we dus bij die bewuste dag, hè, 20 augustus. Kerwin en Erik, Dijmeijer dus, zijn vriend, ze gingen op stap. En wat gebeurde er? Ja, ze gingen eigenlijk met z'n vieren op stap. Want een van de jongens was jarig, Archie. En dan zijn ze... ze moesten om 12 uur thuis zijn. Ze zijn rustig naar huis toe gegaan. Maar ze zijn via het dak naar buiten geklommen en zijn stiekem de stad ingegaan. Ah. Nou, een beetje qua de jongens streken. Ja. Nou, Amsterdam, hè. Hebben we allemaal wel eens gedaan, zoiets. Ja. Nou, als we waren, gingen ze wat eten bij een shawarma tent. En daarvoor zaten een paar scanners voor de bank, op een bankje. Nou, Kevin was daar binnen met Erik en die andere vrienden wat aan het bestellen. En bij het verlaten van het pand kreeg hij een woordenwisseling met een van de jongens. Die bleek zeggen van, vieze neger, nu is er vies naar me kijken. Mm-hmm. Nou, Kevin die stopt en die zegt dan nog zwaar, waarom ben ik een vieze neger? Nou, die andere antwoord van, je moet doorlopen. Nou, Kermit zegt, ik bepaal zelf wel wat ik ga als ik doorloop of niet. Ik heb de benen van God gekregen. Nou, daar kreeg je een beetje woordenwisseling. Waarschijnlijk, zoals ik het verhaal ken, was er nog één van die scanners erbij, dus die Nico. Die is toen op een gegeven moment naar de café gelopen. En die heeft daar weer een mes gehaald bij een van die mensen daar in het café. En die is teruggekomen en die zei op een gegeven moment, vieze neger, als je niet weggaat, steek je je neer. Maar terwijl hij dat zegt, stak die Kermit gelijk in zijn zij. Als volgens is Kevin gaan rennen. Want dat is, in het begin hoorden we die Nico ook praten, de dader eigenlijk. Ja. Ja. Ja. Dus hij is nog weggelopen, Kevin? Ja. En die Nico zat eigenlijk nog ineens in die ruzie. Want Kevin had ruzie met een woordenwisseling met een van zijn andere maten. Dus hij kwam erbij en haalde dat mes. En, ja. Ja. Hij ging een mes halen en kwam erbij en stak. Kevin is als volgens weggerend. Aardig stukje gerend. En toen is hij via de Damrak is hij weer bij de Dam teruggekomen. Wou hij in een taxi stappen. Taxichauffeur, die wou geen bloed op de achterband. Ja. En die heb hem zeg maar uit de taxi gehaald, samen met nog een bestuurder. En heb hij 20 minuten op de Dam op de ambulance liggen wachten. Ja. En er is wel politie geweest, heel snel. Maar die vonden het veel belangrijk om even de dader te gaan zoeken. En die zijn met de vrienden van Kevin, ja, Erik erbij, zijn ze de daders gaan zoeken. Dus Kevin heeft daar eigenlijk helemaal alleen gelegen en 20 minuten liggen wachten op de ambulance. Ja, ja. En die kwam dus pas na 20 minuten. Ja. Je weet nooit als die eerder was geweest wat er dan was gebeurd, hè? Nee. Hij schijnt 3 keer gereanimeerd te zijn. Ook met de elektrische schok. En bij de 4e keer is het te laat geweest. Hij heeft iets van 6 liter bloed heeft hij verloren eigenlijk. Ja, ja. Dit komt dan in het nieuws uiteindelijk, hè? En er wordt een racistische moord genoemd. Ja, klopt. Wat gebeurde er met jullie na dit vreselijke feit? Nou ja, kijk, als eerste, je bent je broer kwijt, moeder, zoon kwijt. Voor de kleur. Dus dat is iets wat wij eigenlijk wel wisten dat in Nederland racisme was, maar niet op zo'n vorm. Maar eigenlijk werden we ook aan de kant geschoven, want de familie Dijmeijer, die werd eigenlijk een beetje als ware de familie van Kevin neergezet. En alle media, alle aandacht gingen daarin. Dus de hele familie van Kevin, de echte familie van Kevin, ja, die was helemaal niet in de beeld. Dus en niet dat wij voorop willen zitten, maar het leek wel dat Kevin op een gegeven moment geen echte familie had, dan alleen maar Dijmeijer. Ja. En toen kwam Frank Boeien met dat lied, hè? Waar die zin ook zelfs in zit, hè, van geen bloed op de achterbank. Wat vonden jullie daarvan? Nou, Verboeien had toestemming gevraagd om die plaat te maken. Maar toen die plaat uitkwam, vond ik het wel heel erg confronterend. Mijn moeder vond het ook heel erg confronterend. Zeker als je soms sta je in een tent en dan komt die lied en dan zitten 40, 50 man zitten te zingen en te lachen en brullen. Terwijl eigenlijk de pijn van mijn broer op dat moment verklaard wordt. En de verdriet van mijn familie staat eigenlijk daar. En eigenlijk wat er die avond gebeurde, wordt gewoon gezongen in dat lied. Ja. Ik heb van Boeien zelf een keer hierover gesproken. En want hij heeft het namelijk aan goed bedoeld. Hij wilde natuurlijk dit verhaal vertellen van kijk eens wat hier gebeurt in Nederland anno 1983. Als ik daar eerlijk op mag antwoorden, ik weet het niet precies. Want ik geloof dat 2017 kreeg hij een award. En toen vertelde ik hem ook van wat je eigenlijk daar zingt gaat letterlijk over mijn broer, wat die dan gebeurde. En daar stond hij even stil van. En dan heeft hij ook beloofd vanaf het moment. Hij zegt, vanaf dit moment, als ik dat liedje zing, zal ik hem ook opdragen naar je broer. Ja, ja. Dus hij heeft wel wat gezongen, maar ik vraag me af als hij echt stil stond van wat hij daar op dat moment zong. We zijn nu 41 jaar verder, Pearly. Nederland is het dus ook veranderd. Of is het Nederland helemaal niet veranderd misschien? Hoe kijk jij daarnaar? Nederland is veranderd ten opzichte dat racisme bespreekbaar is geworden en eigenlijk meer zichtbaar is geworden. Als je kijkt in 1983, en ik woon vanaf 77 al in Nederland, werd al gediscrimineerd. Mijn eerste racistische opmerking was van Zwarte Moed, Zwarte Piet, Drop. Ik werd van alles uitgescholden. Ja. En dan werd er weggecijferd van, ach, ze moeten aan je wennen. Maar ja, na 41 jaar zijn we toch wel aan elkaar gewend aan die kleur. Ja. Maar nee, nu praten we erover. Ja, we praten erover. En gelukkig zijn er ook heel veel blanke mensen die nu opstaan en zeggen dat het niet kan. En vroeger keken ze weg. En dat is het enige verschil. Nu hebben we het er weer over. Wat vind je daar eigenlijk van? Ja, het doet me nog steeds pijn dat ik mijn broer kwijt ben puur voor zijn kleur. En dat je iemand puur op kleur kan doodmaken. Ja. Ja. Nou ja, daarom is deze rubriek ook eigenlijk dat we dat niet mogen vergeten. Wat hier de aanleiding voor is. En dat we Kerwin Lucas, want zo heet hij dus echt. Ja. Dat we hem die op deze manier toch nog een klein beetje een monument geven. Ik verwijs ook naar NPO Start. Daar is een driedelige documentaire over Kerwin ook te zien. En jij bedankt voor je verhaal hier, Pearly Lucas. Ja, dank je wel. De Frank Boeijengroep was dat. En zwart-wit. U luistert naar Villa. Het One Handshake Away-principe is het uitgangspunt voor onze zomerserie deze week. Vandaag deel 3. One Handshake Away betekent dat je één handdruk verwijderd bent van de groten der aarde. Eerder deze week sprak ik al met oud-ceremoniemeester van koningin Beatrix. Gisteren met een oud-communicatieman van Ajax. En vandaag is Jet Loos hier in de villa. Zij werkte op jonge leeftijd als kok in verschillende sterrenrestaurants over heel Europa, over de hele wereld. En in 2023 werd zij uitgeroepen tot best young chef van Noord-Europa, Jet. Hartelijk welkom. Goeie. En mooi dat je hier bent. Voordat we het gaan hebben over al die avonturen in de keuken en hoe dat gaat, bij welke sterrenchefs heb je intussen allemaal al gewerkt? Inmiddels loop ik bij Floren van Bas van Kranen in Amsterdam. Ja. Ik heb bij Dick Middelweert gewerkt in Treeswijkhoeven, Jono Egge, Groene Lantaarn, Jos Grootscholte, Perceel, Sven-Erik Rena in Stavanger, Noorwegen. Oké. Okay. Nou, en dat zijn niet de minste namen. Zeker die Nederlandse chefs ook, die als je een beetje de bladen volgt en zo, die staan er altijd wel een keer in, hè? Ja, zeker. Dat zijn wel grondleggers van de culinaire wereld, denk ik. Ja, in Nederland. En die in Noorwegen? Vertel daar eens iets over. Wie is dat? Sven-Erik Rena is een zeer ambitieuze man. Heeft een goed restaurant. Heeft zeker zijn eigen stijl. En ook iets wat bij mij past. Dus hij gebruikt alleen maar producten uit Rogaland. Dus tussen de fjorden. Dus dat trok mij ook om daarheen te gaan. Ja, ja. Kun je eens een indruk geven hoe dat dan werkt? Want jij werkt daar niet alleen in die keuken dan, met een enorme ploeg mensen natuurlijk. En dan heb je die chef die eigenlijk de leiding heeft. Ja. Maar hoe is dan het contact met zo iemand? Heb je daar dan veel contact mee of is dat toch heel erg op afstand? Ja, je hebt wel veel contact met elkaar. Maar ja, het zijn ook gewoon ondernemers. Ja, dus hij is ook af en toe niet. Ja. Maar als je een goed team hebt, dan moet dat ook kunnen. Ja. Maar is er bijvoorbeeld ook de ruimte om dingen te vragen aan hem en zo? Ja, zeker. Dat is altijd zo met chefs. We vinden het altijd leuk om met jonge mensen te werken. En als je een vraag heeft, dan zullen ze daar altijd op antwoorden. Ja. Ben je dan ook... Want je hebt intussen best wel... Ik noem jou young chef, maar intussen heb je al heel veel ervaring natuurlijk. Ben je dan nog onder de indruk bijvoorbeeld van zo'n man? Nou, niet echt. Ja, het is toch ook gewoon een mens? Ja. Toch ook gewoon naar huis? Ja. Ja. Ja. Nou, je komt heel nuchter over. Ja, dat ben ik ook wel. Ja. Moet je dat ook wel een beetje hebben misschien? Ik denk dat het niet per se hoeft. Maar ik vind het voor mezelf wel prettig. Ja? Ja. Vertel eens, wanneer sleept dat je erdoor, juist de nuchterheid? Ik denk dat het je gewoon altijd helpt. Gewoon rustig, gestaagd. Iets doen wat je leuk vindt, hard werken. Ja. Want het kan natuurlijk. De vergelijking met een voetbalteam is wel eens gemaakt, hè? Zo'n keukenbrigade. Het is een team, je moet het met z'n allen doen. Ja. Ja, dus dat is wel topsport ook. Ja, dat is ook wel zo. En daarin helpt je nuchterheid ook wel. Weet je, ik vind het ook gewoon heel leuk om met die jongens daar te staan. Jonge jongens. Ja. En ik hoef niet altijd alle leukste klusjes te doen. Ja. Dan doen we lekker de stomme klusjes met elkaar. En jij zat hier net even te wachten. Toen spraken we elkaar al heel eventjes. En ik zei van, waar zijn al je tattoos en zo? Want die chefs tegenwoordig hebben allemaal zit onder de tattoos. Ja, dat heb ik niet. Die heb je niet afgeveegd voor deze uitzending. Nee. Maar ook daar ben je dus heel nuchter in. Van, ik hoef niet per se mee te doen of te voldoen aan een clichébeeld. Nee. Ja, omdat ik ook denk van, dan wordt je werk... Ik adem mijn werk, ik ben het, ik vind het geweldig. Maar daarnaast ben ik toch ook nog gewoon mezelf. En anders wordt dat zo'n... Dan gaat je persoonlijkheid heel erg aan je beroep hangen. Ja. En het is heel vaak zo natuurlijk dat jullie ook wel mensen van een zekere naam over de vloer krijgen. Ja. Dat wordt altijd vaak gemeld of als er dan een hotemethode komt. Heb je dat al meegemaakt? Ja, zeker. Is toch altijd wel bijzonder. Nou, ja, omdat het soms bijzondere situaties voorlegt. En dat is dan altijd wel iets dat ik denk, kom je wel met een goed verhaal thuis. En is het zo dat jij dan vraagt van, mag ik de salade even langsbrengen bij de tafel? Dat laat ik echt aan de mensen over die vooraan staan, die dat heel graag willen. Oké. En is het ook wel zo dat soort klanten dan even in de keuken komen kijken? Soms wel, soms niet. Ja, kijk... Zij komen het ook gewoon om lekker te eten en een lekker avondje uit even te relaxen. Dus ja. En dat ons beroep is om daarvoor te zorgen. Ja. Mag je namen noemen eigenlijk van mensen die... Ik zou het misschien wel mogen, maar ik doe het niet. Nee. Het is ook niet zo dat jij ze dus een hand hebt gegeven. Nee. Ja, nee, maar die mensen komen gewoon eten. En dan... Ja, ik snap het ook wel. Vertel eens hoe je... Want ik zei het al, young chef van Noord-Europa. Uiteindelijk heb je meegedaan aan de wereldfinale namens Europa. Ja. Hoe ben je hier zo ingerold? Ja, was eigenlijk een chef die een beetje zei van... Is dat niet iets voor jou? En toen zei ik, ja, dat lijkt me wel leuk, maar... Dat was eigenlijk wel echt uit leergierigheid. Dus ik wilde het wel gewoon heel graag zien. En omdat het nieuw is. En eigenlijk toen we daar waren afgelopen oktober in 2023 in Milaan. Toen ik ben daarheen geweest met Dick Middelweert, mijn chef toen. Hij was mijn mentor. En hij is ook heel erg nuchter. En wij kwamen eraan toen dachten we echt, wow. Wat gebeurt hier? Wij wisten eigenlijk niet echt dat het zo groot was. Een soort Olympische Spelen van het koken. Ja, en mijn ouders en familie waren er ook. En die dachten ook, wow. Dit was wel... Dus toen dachten we, nou... Ja. Wel, en je had natuurlijk een gerecht voorbereid. Ik geloof iets met kabeljauw, hè? Ja, Noorse kabeljauw. Hoe vaak heb je dan toch gemaakt uiteindelijk om het daar perfect te kunnen doen? Ik denk dat ik het niet eens meer kan tellen. Het is echt iedere week. Iedere week anderhalf jaar lang of zo. Bestel je nog als kabeljauw of niet? Nee, ik zeg ook, hoef het niet meer. Niet zo lekker. Komt je neus uit. Ja. En het beeld wat mensen natuurlijk van zo'n keuken hebben is... Ja, dat komt ook een beetje door die tv-programma's. Hè. Gordon Ramsay voorop natuurlijk. Is dat nog steeds zo, anno 2024? Schreeuwende chefs die met pannen gooien? Het zal vast nog wel gebeuren, maar er is ook wel een verandering gaande. Dat niet meer, dat er in heel veel keukens dat helemaal niet meer zo gaat. Het veel meer op structuur en efficiëntie gaat. Ja. En is het ook zo dat jij, als je dan, bijvoorbeeld nu bij het restaurant waar je nu werkt, dat je ook zelf ideeën mag inbrengen? Als jij iets. Soms wel, soms niet. Het ligt er een beetje aan de stijl, denk ik. Mm. En nu vind ik het gewoon nog heel erg leuk om te zien wat ze doen. En daar weer wat van te leren. Dus dan is die chef-kok die bepaalt een beetje het menu. Ja. En dan heb je dat uit te voeren, zo goed mogelijk. Ja. Ja. Wat is de toekomst voor jou? Ooit een eigen restaurant? Zeg nooit. Maar we moeten daar ook in realistisch blijven. Er zijn gewoon niet heel veel chefs meer. Aanbod is gewoon schaars. Nou ja, en het is ook lastig natuurlijk, deel horeca op het moment. Alles wordt duurder. Ja, dus ook dat. Dus ja, je moet ook nog eens een keer ondernemer zijn natuurlijk. Ja, dus dat maakt wel dingen lastiger. Ja. We hebben ons een beetje verdiept, hè, in jouw reilen en zeilen. Ik begrijp dat er één chef is waar je eigenlijk fan van bent. Die jou ook eigenlijk op dit spoor heeft gezet. Ja, zeker. En dat is? Sergio Herman. Ja. Voormalig 3-sterren chef in Nederland. Hij zit nu vooral over de hele wereld. Ja. En is dat dan nog een wens om daar een tijdje in de keuken te kijken? Nou, hij heeft tegenwoordig natuurlijk niet meer datgene wat hij vroeger had. Dus dat maakt het wel lastig. Maar ik denk dat op dat moment toen, dat op die leeftijd toen hij heeft een film gemaakt, toen die uitkwam, dat was voor mij wel echt wow. Fucking perfect, hè? Ja, dat was wel echt dat ik dacht wow. En alles was ook gewoon, je zag dat, het was met precisie gedaan. Dat vond ik toen heel leuk. Ja. Toen in die tijd viel hij ook nog wel eens uit naar zijn ondergeschikten, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik geloof dat hij daar ook van geleerd heeft. Tenminste, dat hoor ik wel eens in interviews. Dat hij... Ja, ik denk dat toch ook wel misschien met de jaren. Dat een beetje eruit gaat. Jet, we blijven je volgen. Eerst in Amsterdam dus, bij Flore. Ja. Dus daar kunnen mensen gaan eten. En dan wie weet dat ze jou in achter... Zie je mij achter in de keuken even zwaaien zo. Jullie hebben daar een open keuken ook, hè? Ja, deels, ja. Ja, oké. Nou, dan kan je ook in de keuken eten en letterlijk een kijkje in de keuken krijgen. Dank voor je verhaal hier in de villa, Jet Loos. En we komen graag een keertje bij je eten. Nieuws Snipper. We gooien een nieuw snipper uit. U kunt daar weer een mooi prijzenpakket mee winnen. U weet hoe dat werkt. Hè? Eerst een fragment en dan zometeen een vraag erbij. Nee, ik mis de politiek niet. Ik mis wel het beleid maken met de culturele sector, voor de sector. Mm. Samen met allemaal mensen die zich inzetten voor kunst en cultuur en media. Dat vond ik wel heel erg leuk. Ja. Dus dat mis ik wel, de dynamiek. Dat was een fragment uit het Nieuws BV dit. Voormalig staatssecretaris van Cultuur en Media was daar te gast. In de rubriek De Tijdcapsule. En de vraag is natuurlijk heel simpel. Wat is haar naam? Wie is die vrouw die we net hoorden spreken. Als u dat weet, bellen 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Dat was natuurlijk Kunay Oesloe. Dat is goed. Maar hoe is uw naam? Luc van Geffen. Luc van Geffen. Dat betekent dat jouw eerste prijs binnen is. Dat is dat prachtige Max Kaartspel. Maar we gaan door voor de andere prijzen. Bijvoorbeeld de Max Zonneklep. Vraag 2. Oesloe zette in december een punt achter haar politieke carrière... omdat ze CEO is geworden van welk bedrijf? Ja, van haar broersbedrijf Corendon. Ja, de vliegmaatschappij of de reisorganisatie moet je eigenlijk zeggen. En dan vraag 3 voor het Villa VDB keukenschort. En dat is een speciale vandaag, want het is de 500ste Villa VDB. Dus we hebben daar een klein gouden dingetje op gestikt. De vloot van Corendon bestaat bijna alleen uit vliegtuigen van Boeing. Boeing was vandaag in het nieuws vanwege mankementen aan welk nieuw toesteltype? Nou, dat is de Boeing 777X. Ja, wat goed. Echt exact het goede antwoord. We hadden 777 ook goed gerekend, maar die X hoort er officieel achter... want het is weer een vernieuwde versie van de 777. Nou, het hele pakket aan prijzen binnen, Luc. Dus we gaan dat opsturen naar waar jij woont. Ik woon in Arnhem. Ik ben momenteel werkzaam in Winterswijk. Oh ja, nou, als ik in Hardenberg woon, dan kan ik het ook aan Edwin Evers meegeven, het pakketje. Dan kan hij dat gewoon bij jou afleveren. Enkel probleem. Nee, we gaan dat netjes organiseren. Het komt bij jou terecht. En ik wens je een prettige voortzetting van deze woensdag. Dank, fijne voortzetting van, van het radioprogramma. Ja, dankjewel. Hoi. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Good afternoon. My name is Sophia and I am the latest and greatest robot. Robots zijn steeds meer op mensen gaan lijken. Ik denk dat we proberen om onszelf na te bouwen en dat we een beetje op zoek zijn naar een spiegel. Tegelijkertijd schuiven wij mensen steeds verder op naar de machine. Eén is dat we de wereld steeds meer zien als iets wat efficiënter moet en slimmer moet. Luister naar Docs. Deze week in Docs, wij zijn de robots. We swipen door het leven heen wat zo weinig voldoening geeft dat er gewoon een algemeen ongeluk is. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Beleef Hisma te water. De grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. En ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En leer dat wat behouden blijft juist de sleutel is tot de omgang. Het hart wordt niet dement van Huub Buizen. 1 op de 2 mensen in Nederland krijgt kanker. Daarom roept KWF heel Nederland op om aan te gaan tegen kanker. We moeten samen investeren in meer preventie, gerichtere behandelingen en een betere kwaliteit van leven. Ga ook aan en doneer online of kom in actie. Kijk op kwf.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen, nu in de boekhandel. Ga ook aan voor meer preventie, gerichtere behandelingen en een betere kwaliteit van leven. Doneer online of kom in actie. Kijk op kwf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Villa VDB gaat het zometeen over hobby's. Want wat als je hobby je werk wordt? Jelle Wiering deed daar onderzoek naar. Nu eerst theatergezelschap ITA breekt met Ivo van Hoven. Je hoort daar meer over in het NOS-journaal met Jan van den Putten. Meerdere media melden dat dat besluit is genomen in goed overleg. Ook de Raad van Toezicht van ITA stapt op. Aanleiding zijn twee onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap. Hieruit bleek dat de werkcultuur jarenlang niet voldoende veilig en inclusief was. De Vlaamse regisseur Van Hoven vertrok vorig jaar na 22 jaar als artistiek directeur bij ITA. Hij was nog wel gastregisseur en adviseur. In Den Haag zitten de eerste gesprekken erop over de begroting voor volgend jaar. De begrotingsraad. Het kabinet bespreekt hoe het omgaat met financiële tegenvallers. En uiteindelijk wordt alles vastgelegd in de miljoenennota die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. De eerste afspraken zijn al gemaakt, bleek na afloop van het overleg. We hebben het uiteraard over de begrotingen gehad en daar voorlopig dingen met elkaar over afgesproken. Maar uiteindelijk definitief is natuurlijk pas als alles akkoord is. Er zijn moeilijke keuzes te maken, dat zal ieder kabinet doen en dat gaan we met elkaar doen. En dat gaat in goede sfeer, dus ik ben wel positief gestemd. Ik vind de sfeer daadwerkelijk goed. We hebben afgelopen zaterdag ook zo'n beetje een soort sportspelletjesdag gehad, bij wijze van spreken, met gezinnen. Mensen willen ook rekening houden met wie komt qua politieke afkomst waar vandaan. Wat zijn wij? Wat zijn we als geheel? En wat heel belangrijk is, in dit nieuwe kabinet, wij willen gewoon aan de slag. En dat waren achtereen volgens de ministers Brekelmans van Defensie, Mat Lehner van Verkeer en Veldkamp van Buitenlandse Zaken. Verzekeraar ASR steekt geen geld meer in nieuwe huurwoningen. De nieuwe wet betaalbare huur maakt investeerders huiverig, zegt ASR bij de publicatie van de halfjaarscijfers. Door die wet mogen verhuurders vaak niet meer zelf de huurprijs bepalen. Op een middelbare school in Bosnië en Herzegovina heeft een medewerker 3 van zijn collega's doodgeschoten. Volgens lokale media had hij ruzie met de leiding van de school. De schutter zou ook geprobeerd hebben om een eind aan zijn leven te maken. De Roemeense politie is het huis binnengevallen van influencer Andrew Tate. Er zou een nieuw onderzoek zijn gestart naar onder meer mensenhandel in minderjarigen. Tate werd bekend door het verspreiden van vrouwenhaat via sociale media. De Europese gasvoorraad is nu bijna vol. De voorraad is nu voor ruim 90% gevuld, meldt de brancheorganisatie van Europese opslagbedrijven. Economieredacteur Ruben Eg. Het doel was om dit niveau pas op 1 november te behalen. Maar we zijn nu al op die 90%. Hij moet naar 100. In Spanje en Portugal, daar zijn ze daar zo ongeveer al. Die zijn klaar voor de winter, zou je kunnen zeggen. In Nederland is de gasvoorraad met bijna 87% ook bijna op dat Europese doel. Het is belangrijk dat die Europese potten allemaal goed vol zitten, omdat we hebben afgesproken dat we elkaar te hulp schieten als het heel koud wordt deze winter. En dat de gasvoorraad al bijna vol is, komt onder meer doordat Qatar en Amerika de productie flink hebben opgeschroefd. Op Terschelling zijn 2 dode ratten gevonden. Volgens Omroep Friesland was het eiland de enige plek in Nederland waar ratten niet voorkwamen. De gemeente Terschelling maakt zich zorgen en roept inwoners op elke rat meteen te melden. De rat is wel eens eerder opgedoken op Terschelling, maar is daar de laatste 50 jaar niet meer gezien. Dan is weer nog op veel plaatsen zon, in het noorden nog een bui en het is een graad of 20. Morgen droog en zonnig en 22 tot 25 graden. ANWB, verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat inmiddels 70 kilometer file. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Op de A10 bijvoorbeeld een korte file tussen Amsterdam, Sloterdijk en knooppunt de Nieuwe Meer. Je staat er iets minder dan 10 minuten in de file. Komt door de afsluiting van de A10 Noord. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, voor knooppunt Hooipolder ook 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Roermond en Bezel. Daar is de vertraging een kwartier. Ster. Kerst met André Rieu in het NEC Maastricht. Mis het niet. Koop de kaarten nu voor december 2024 via andrerieu.com. Bij Travel Essence maken wij het plannen van een reis makkelijk. Daarom kunt u met onze reisadviseurs uw reis samenstellen waar en wanneer het u uitkomt. Dus ook 's avonds of in het weekend. We geven graag antwoord op al uw vragen en delen onze lokale kennis. Laat ons uw wensen vertalen naar uw perfecte droomreis. Kijk op travelessence.nl. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker, met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk €1000 voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we gaan zo meteen praten over hobby's met onderzoeker Jelle Wiering van de Rijksuniversiteit Groningen. Maar eerst de opgave voor de tweede nieuwssnipper. En ja, dat wordt weer ingeleid natuurlijk met een fragment. Ja, hij is tot 2 maal toe in maart betrapt op het feit dat er een weliswaar kleine hoeveelheid van een spierversterkend middel in zijn lichaam werd aangetroffen. Hij is tot 2 maal toe dan ook direct voorlopig geschorst, maar hij is direct daartegen in beroep gegaan. De stem van Tom van het Hek vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal in de sportrubriek. Hij had het over een Italiaanse tennisser. Daar hoorden we nu dus net over. Wie is dat? Wie bedoelt hij hier? Als u dat weet, mag u dat mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer er ook even bij. Kunnen we u terugbellen. De vraag is dus, wie is die tennisser waar hij het over had? villavdb@omroepmax.nl. Hobby's zijn er in alle soorten en maten. Misschien bent u ook wel verzot op bijvoorbeeld diamond painting. Of verzamelt u platenhoezen. Of loopt er een modeltrein door uw achtertuin of door uw zolderkamer. Er zoveel mensen, zoveel hobby's en die worden ook steeds fysieker, blijkt. Festival Noorderzon in Groningen organiseert vrijdag een paneldiscussie over. Over hobby's dus, om maar eens even het belang aan te geven van dit onderwerp. Ik ga erover praten met onderzoeker Jelle Wiering. Die is van de Rijksuniversiteit Groningen, is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Dank je. En Emiel Prik praat ook met ons mee, want die heeft zo'n uit de hand gelopen hobby. En die zit dan weer bij de collega's van Radio Noord in Groningen. Goedemiddag, Emiel. Goedemiddag. Vertel, want je hebt een Instagram-account. Je maakt daar ook filmpjes op van... Ja, van modeltreinen, hè? Die lopen door jouw kamer, begrijp ik, hè? Ja, ik heb één kamer geclaimd thuis. En daar staat een modelspoorbaan in. En wat ik eigenlijk doe, is filmpjes laten zien van de bouw daarvan. De aankleding van de baan. Dus het landschap, hoe dat opgebouwd wordt. En hoe lang is die baan in totaal? Het geheel is 3 meter bij 1,20 meter. En ja, de rails die loopt in feite gewoon door een ovaaltje. Dus niet extreem groot. Nee. En heel veel mensen kijken daarnaar. Hoeveel volgers heb jij intussen op Insta? Inmiddels staat de teller op 32.000. En ik heb het account denk ik nu 2,5 jaar ongeveer. En ja, het blijft nog steeds groeien eigenlijk. En is dit een hobby die jij als jongetje al had? Ja, mijn vader had vroeger ook modeltreinen. En toen ik jong was, hebben we samen een baan gebouwd. Nou ja, hij deed dan het meeste eigenlijk. De afgelopen jaren heb ik er niet zoveel mee gedaan. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat bier drinken in de kroeg belangrijker is. Nou, 2,5 jaar geleden ging ik samenwonen met mijn vriendin. En ik had al zoiets, het was ook coronatijd natuurlijk. Van, hey, misschien leuk om weer te beginnen. Vond die vriendin dat ook? Nou, toen heb ik dus... Ja, ik zeg altijd, ik zou het niet op Tinder zetten in mijn profiel. Maar uiteindelijk kon ze het wel waarderen. En toen hebben we hout gekocht en hebben we een plan gemaakt, zijn we begonnen. En nu zijn we bijna 3 jaar verder. En het slaat wel aardig aan. Ja. Want je hebt ook geclaimd dus dat in ieder geval 1 kamer in het huis voor jouw hobby bestemd is. Ja, ik moet zeggen dat ik daar niet heel lang voor heb hoeven onderhandelen. Hoor. We hebben genoeg kamers op zich. We hebben 3 kamers. Nou ja, we hebben eentje, die hebben we niet echt nodig. Nee, maar kijk, we willen allemaal zo'n begripvolle vriendin. Dat is, dat lijkt me logisch. Dat is mooi. Het zou kunnen dat we wat jaloers luisteraars zijn nu. Maar. Ja. Ik zat nog wel te denken trouwens, dat bier drinken en jouw hobby, dat kan je natuurlijk ook combineren. Net als bij een sushi tent, dat er zo'n treintje langskomt die dan die biertjes langsbrengt. Op de bar. Ja, klopt. Ja. Ik moet wel zeggen, op de schaal waar mijn treintjes op zitten, zouden dat hele kleine biertjes worden. Maar het is wel mogelijk. Ja. Ja. Jelle Wiering, onderzoeker Zinvol Werk. Wat een prachtige onderzoeksveld heb jij. Waarom slaan mensen hier zo op aan? Een hele goede vraag. Waarom? Ja, ik heb geen mensen zelf gesproken, maar ik ben wel zelf ook volger geworden en ik sla er ook op aan, moet ik zeggen. Ik denk dat het voor een groot deel te maken heeft met dat het lekker stil staat allemaal. Nou ja, niet dus, want de trein rijdt, maar relatief staat het behoorlijk stil als je daar naar kijkt. Ja, even voor jij probeert doet onderzoek eigenlijk naar dus mensen die een hobby hebben en dat eigenlijk een beetje meenemen naar hun werk of omgekeerd. Ik probeer eigenlijk een beetje de grens op te zoeken tussen de twee. Dus vrijwilligerswerk is een mooi voorbeeld, denk ik. Is dat een hobby of is dat werk of zit het er tussenin? Hoe werkt dat? En ik vind dat wel een hele boeiende om daar naar te kijken, omdat ik merk dat mensen daar heel veel passie en betekenis ervaren. En dan denk ik, oh hey, wat voor lessen kunnen we daar uithalen voor andere vormen van werk bijvoorbeeld? Ja. En merk je dat mensen meer op zoek zijn naar hobby's misschien wel dan ik weet veel, 10, 20 jaar geleden? Ik denk dat werk, als je kijkt over een wat langere periode, misschien wat langer dan 10 jaar geleden, maar wat langer, dat werk qua status en qua wat voor plek het heeft in iemands leven, dat behoorlijk veranderd is. Dan krijg je de vraag, werk je om te leven of leef je om te werken? Mm-hmm. En nou, daar zijn wel verschuivingen in. Ik denk dat hobby's meer plek hebben gekregen vandaag de tijd. Ja, vandaag de dag. Dus dat mensen ook bewust meer tijd daarvoor uittrekken? Ja. Dat denk ik, ja. Ik denk ook als ik kijk naar de mensen om mij heen, de generatie van mij, 4 dagen werken wordt meer en meer normaal. Voorheen was dat, vaak kon het ook een luxe natuurlijk, dat nu kan. Een dag minder werken betekent automatisch ook meer ruimte voor andere dingen. Ja. En dus daar komen we bij de hobby's. Ja. Ja, we hebben bedrijven die nu, die voorbeelden zijn er onlangs natuurlijk geweest, die zeggen van nou tegen de werknemers ga maar 4 dagen werken, die 5e dag betalen wij en doe iets nuttigs bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of dat ook gelijk is dan dat je hobby gaat uitoefenen, maar dat kan natuurlijk. Ja, ja, dan krijg je ook weer de vraag, wat wordt dan gezien als nuttig? En dat is ook wel een hele spannende, denk ik. Ik denk ook dat hier gewoon heel veel ruimte nog ligt, omdat heel veel dingen hiervan niet weten. Waarom kijken mensen naar deze filmpjes? En als er zoveel volgers zijn, blijkbaar voegt het echt veel toe aan mensen hun leven. Want ja, anders zouden ze het niet kijken. Alleen ja, waarom en op wat voor manier, ja, dat vind ik heel boeiend. Ja, als je er met de oude bril naar kijkt, dan zou je denken van ja leuk allemaal, zo'n hobby. Maar eigenlijk zeg jij dus van, als je die hobby en je kan daar je lol in kwijt of ja, weet ik veel, misschien wel je agressie. Dat kan ook natuurlijk als je iets hebt wat in die richting gaat. Maar uiteindelijk kan dat dus ook ten voordele van het werk zijn wat je doet. Dat denk ik zeker. Ja, ik denk als je je ei niet kwijt kunt in het werk dat je hebt. En dat kan wel in een hobby. Dat je op die manier een hele mooie harmonie kunt vinden die er anders niet zou zijn. Dus ik denk dat zeker kan, ja. Emiel, hoe is dat bij jou eigenlijk? Ja, ik zie wel overeenkomsten tussen het werk en de hobby sowieso. Hè. Als je het over Instagram hebt. Ik werk zelf bij een online marketingbureau. Daar doen we ook social media op verschillende manieren. En de mensen die dat doen bij ons, die hebben mij ook wel weer handige tips gegeven die ik dan weer toepas bij mijn modeltreinen. Maar dat betekent zeg maar, bij het maken van de filmpjes en dat proberen onder de mensen te brengen. Ja, ja, klopt, ja. Ja, dat is in zekere zin is dat dan ook een deel van de hobby. Hè? Kijken hoe je zoveel mogelijk mensen kan bereiken en zo mooi mogelijk materiaal kan maken wat aanslaat bij het publiek. Ja. En, maar is het ook zo dat mensen reageren van... die hobby die jij hebt, daar zou ik ook wel eens wat in willen doen... en kun je mij op weg helpen of zo? Ja, ik krijg best wel veel vragen sowieso. En wat wel leuk is, vorige week toevallig kreeg ik een berichtje van iemand... die zei, ik ben ook weer begonnen. Hij stuurde een fotootje van zijn rails. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik bevestigd kreeg... dat iemand anders geïnspireerd is om ook te beginnen. En verder zijn het vooral vragen over van, hoe doe je dit, hoe doe je dat... enzovoort. En die vragen stel ik ook weer aan anderen die misschien meer ervaring mee hebben. Ja. En Jelle, wat heb jij, ben jij verder? Want dit onderzoek is nog bezig, begrijp ik, hè? Ik doe dit is gewoon mijn onderwerp, zeg maar. Ik heb net mijn onderzoek op een ezelopvang heb ik afgerond. Ja, wat was dat voor onderzoek? Daar keek ik dus eigenlijk, een ezelopvang, daar werken veel mensen. Ze komen niet voor het geld. Waar komen ze wel voor? Dus wat halen ze daar en wat kunnen we in betaalde banen... want veel mensen krijgen daar geen geld, geen financiële vergoeding. Dus wat kunnen we voor betaalde banen, voor lessen daaruit halen? En wat zijn jouw conclusies dan, naar aanleiding van dit onderzoek? Ja, een heleboel natuurlijk. Maar een belangrijk thema daar ook is dat het stilstaan... of het rustige, het lichamelijke sowieso. Hè. Ik ben zelf antropoloog, dus ik ga meedoen met de mensen die ik onderzoek. Ik ben normaal academicus en als je dan met ezels gaat werken, dan dat is totaal iets anders. En de eerste les die ik daar wel echt leerde was veel rustiger. Ik wilde alles zo snel mogelijk doen. Ik denk dat veel mensen het herkennen van elke minuut moet je productief zijn, probeer het zo snel mogelijk. En daar werd mij gewoon verteld van we gaan eerst even lekker koffie drinken. Ja, ja. Maar is dit een pleidooi voor om op elke werkvloer een ezel neer te zetten? ja, zeker. Ja, dat weet ik. Het zou wel grappig zijn. Je hebt ook kantoorhonden en zo. Toch? Ja, dat hoor ik wel. Ja, het zou een zooi opleveren, denk ik. Ezelpoep scheppen, kan ik vertellen, dat is heel bevredigend. En het is een heel erg fijn lichamelijke component. En ik denk in ieder geval ter afwisseling. Misschien als het... Ik zou niet het de hele week willen doen. Maar ik werk wel dat ik er een stuk leuker mens van word... door ook naast mijn werk in mijn hoofd, laat ik het zo zeggen, academicus... ook dat werk te doen, ja. Grappig dat er dus er is een scheidslijn tussen die hobby en het werk... maar dat die steeds vager wordt misschien wel door zo'n voorbeeld als dit. Emiel, nog één vraag aan jou, want die hobby... Ja, ik zei het al, is een beetje uit de klauwen gelopen misschien. Het platform wordt steeds groter. Je moet ook uitkijken dat het geen werk wordt. Ja, helemaal mee eens. En tuurlijk, je hebt wel een bepaalde druk op een gegeven moment... om elke week weer iets nieuws erop te zetten. En mijn vriendin die merkt dat ook wel eens, hoor. Dat ik zaterdagavond nog aan het stressen ben om iets af te maken... zodat ik de volgende ochtend wel een filmpje kan posten. Ja. Dus op een gegeven moment moet je daar natuurlijk wel mee uitkijken... van hoe ver wil je daarin gaan. Ja. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit gesprek. Jullie gaan ook met z'n allen naar Groningen... want daar is dus een paneldiscussie over dit onderwerp... op het Noorderzonfestival, prachtig Noorderzonfestival... in het prachtige Noorderplantsoen in de stad Groningen. Er zijn nog kaarten te vinden voor die paneldiscussie. Noorderzon.nl, daar kunt u ze vinden. Dank voor het gesprek, Jelle Wiering en Emiel Prik. Bedankt. Clap your hands now. Unreroute the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. Spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard dry land. Liquid spirit. Bijzondere muts op altijd. Gregory Porter is dat, een Liquid Spirit. Wij gaan een spelletje spelen. Nieuws. Snipper. Zo heet het spel en ik speel deze tweede ronde met Fred van den Berg uit Culemborg. Fred, goedemiddag. Goedemiddag. En voordat de mensen zeggen van ja, gaat hij zijn familie nu ook al aan prijzen helpen? Wij kennen elkaar verder niet, toch? Nee, ik ken jou niet. Nee. Ja, van de radio, maar voor de rest niet, nee. Ja, nee. En ben je ook van Den Berg ook echt? Of? Van Den Berg, ja. Ja, wat mooi, want dat is ook nog. Je hebt van der en van de en zo, maar wij zijn dus echt van, ja. Van Den. Van Den, ja. Nou, mooi. Dat, toch een streepje voor, vind ik. Jij doet in diepgevroren producten. Vertel eens. Ja, wij maken bakkerij halffabrikaten voor grote bakkerijen, maar ook out-of-home afnemers, buitenland. Dat soort zaken. Oh, ja. Dus dan moet je denken aan sausijsbroodjes, appelflappen, kaasbroodjes, ragoutbroodjes. Alles een beetje de luxe snacks zoals je die in de winkels tegenkomt. Maar jij, maak je die al helemaal zelf of het deeg daarvoor? Het deeg daarvoor, ja, en de vulling. En de afnemer hoeft het eigenlijk alleen nog maar af te bakken eigenlijk. Oh, okay. Ja. Okay. Ja. Nou ja, kijk, zo zit iedereen weer in een bepaalde business. Dat is altijd leuk. Zeker. Om te horen. Ja. Zullen we even... Je hebt natuurlijk gereageerd op die nieuwsnippen. We gaan even luisteren naar Tom van het Hek, hoe hij dat vanmorgen vertelde in het Radio 1 Journaal. Ja, hij is tot 2 maal toe in maart betrapt op het feit dat er een weliswaar kleine hoeveelheid van een spierversterkend middel in zijn lichaam werd aangetroffen. Hij is tot 2 maal toe dan ook direct voorlopig geschorst, maar hij is direct daartegen in beroep gegaan. En Fred, de vraag was natuurlijk, welke tennisser wordt hier bedoeld? Jannik Sinner. Ja, dat is goed. Hij testte positief op doping, maar is niet geschorst. Vraag 2. Sinner won in januari van dit jaar voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam. Welk toernooi schreef hij op zijn naam? Australian Open. Ja, heel goed. Ja. Kijk, je weet het natuurlijk ook een beetje doordat het januari is, want dan is het altijd Australië wat klopt staat. Hij versloeg de Rus Medvedev in de finale. Prijzen gaat goed tot nu toe, het kaartspel en de zonneklep. En dan krijgen we nu het VDB keukenschort. Sinner was een van de kanshebbers op Olympisch tennisgoud afgelopen maand in Parijs, maar moest zich door ziekte afmelden. Welke tennisser won uiteindelijk wel de gouden plak? Djokovic. Ja, helemaal goed. Servier in een zinderende finale met de Spanjaard Alcaraz. En hij was helemaal in tranen, Djokovic. Klopt, ja. Alles komt keurig bij elkaar. Gaan we in de envelop stoppen en komt in Culemborg ergens de komende weken bij jou op de deurmat. Nou, helemaal super, dank u wel. Ja, nou, veel plezier ermee en ik wens je een hele fijne woensdag verder. No! times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world burns out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Ooh, all that I need is you. All that I ever need. All that I want to do is hold you forever, forever and ever. Hey! Bij dit liedje altijd denken aan een filmpje, dat is op YouTube, kunt u het wel terugvinden, van Bill Hader en Kirsten Week, die dan dit prachtig aan het playbacken zijn in een of andere tv-series. Zoek het maar eens op, als u even geen tijd hebt voor iets anders. Of juist wel. In ieder geval nu niet, want het komend half uur hier op deze zender, Joram Kaat met Geld of Je Leven, vanuit de villa. Hey, ja, dat is leuk om hier een keer te zitten. Normaal zit ik hiernaast, maar... Ja, iemand had er een stekker uitgetrokken, begreep ik. Ik zat klaar, kopje koffie in mijn linkerhand. En op een gegeven moment alarmbellen, paniek. Er schijnt ergens een stekkertje uitgetrokken te zijn. Ja. En die hele studio functioneert niet meer. Nee, maar dan weet je het, als ergens een stekker uitgaat bij de publieke omroep... dan is het... Jan zit hier ook al voor het nieuws, dus... vertel, wat ga je doen, Joram? Nou, heel veel Nederlanders zitten te springen om een huis natuurlijk. En de belangrijkste oplossing voor die woningmarkt... is veel nieuwe huizen bouwen. Maar er is slecht nieuws, want ASR... Dat is een van de grote investeerders in huurwoningen. Die heeft aangekondigd dat het stopt met de bouw van nieuwe huizen. De reden is een nieuwe wet die het vorige kabinet op de valreep nog door de Eerste Kamer heeft geloodst. En die nieuwe wet zorgt ervoor dat huurders beter beschermd zijn. Maar ASR zegt nu dus, we stoppen ermee. En ik spreek zo meteen met de topman. En morgen aflevering 501 van de Villa. Ik wens u een prettige dag. Goedemiddag. Villa VTB. Samen Max. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Rara, wat ben ik? Ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue. Ik ben gezond en smaak mals. Mm. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl.